віддав своє життя. 20 років з 1939 по 1959 він був живим знаменом визвольної боротьби українського народу. Уже минуло майже 40 років, як його немає серед нас. А він залишається на своєму посту. Бо ще не знайшлося такого лідера, який би перебрав у свої руки процес очищення України від скверни. Степане, Степане, як же так? Ти такий мудрий, такий розумний і далекоглядний, такий потрібний Україні, і дав себе обхитрити, дав себе знищити. Леонід Полтава у вірші «На смерть Степана Бандери» сказав такі слова: «Ніколи не можна забити того, хто прапором став для народу. З-над Чорного моря, Карпат і Дніпра, із Древнього Дону рівнини, під прапор безсмертя йде брат і сестра, безсмертний народ України. І клятва мільйонів гримить до небес, Мазепі, Петлюрі, Бандері. Ваш дух у мільйонів навіки воскрес. Ваш дух перед нами як сяючий хрест, як символ нової державної ери». І все ж не втримаюся наостанку. Відповім комуністам, які укладають у святе і чисте ім'я Бандери смисл бандитизму. Скажу Шевченковим словом: «Брешеш, людоморе! За святую правду волю розбійник не стане, не розкує закований у ваші кайдани народ темний, не заріже лукавого сина, не розіб'є живе серце за свою країну. Ви, розбійники неситі, голодні ворони, по якому правдивому святому закону і землею всім даною, і сердешним людом торгуєте? Стережіться ж, бо лихо вам буде, тяжке лихо». Великий Степане, хай твоє ім'я не дасть упасти українському визвольному духові, українському державотворчому процесові. Хай святиться ім'я твоє навіки вічні. Серед лицарів українського духу гідне місце належить українській мові. Вона була, є і завжди буде найзавзятішим, найстійкішим борцем за своє право, за право народу, нації бути самими собою. Українська мова – дитя народу і одночасно мати народу. Це богоподібне творіння, дане нам зверху, і оберігати його треба як себе. Бо, втративши мову, втрачаємо самих себе, свою сутність, самобутність. Будучи творінням живих людей, мова існує серед них живою тканиною, органічним супутником суспільства, об'єднуючим елементом народу, нації. Мова – всенародна мати. Вона і лицарів українського духу виховувала, надихала, кликала на подвиги. Вона і простій людині є матір'ю. За допомогою мови ми пізнаємо свою батьківщину. любимо мову і батьківщину одночасно, нерозривно –